złotówkę. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 25 czerwca. Minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, witam ponownie. Agnieszka Drost przedstawi serwis Trójki. Napięcie opadło, czas na spokojny lot. Sławosz Uznański-Wiśniewski w drodze na stację kosmiczną. GUS potwierdza wstępny szacunek. Bezrobocie w Polsce lekko spadło. Pamiątkowy mural dla Mariana Tulskiego w Polinie. Żeby Marian był blisko zwiedzających, był blisko nas wszystkich. 2,5 godziny trwa już lot misji Axiom 4 z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim i Wiśniewskim na pokładzie. Kilkanaście minut po starcie kapsuła Dragon osiągnęła orbitę i obrała kurs na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Najbliższe godziny to dla załogi czas na odpoczynek, komentował w Trójce ekspert Paweł Barczyński. Im się to naprawdę należy. Umęczyli się mocno. No myślę, że to jest napięcie graniczące w ogóle z możliwością wytrzymałości. No i te 24 godziny to jest taki czas, w którym nic się nie dzieje jakoś bardzo naukowego po drodze. Po prostu trzeba przeżyć, przeczekać, obserwować trajektorię lotu, niewiele mając na nią wpływ, bo dopóki wszystko się dzieje okej, to wszystko jest zarządzane zdalnie i kapsuła Dragon będzie podążała trajektorią, która jest ustalona z góry i sterowana z powierzchni Ziemi. Rakieta Falcon 9 wystartowała z przylądka Canaveral na Florydzie punktualnie o 8:31. Łączymy się teraz z Martyną Szymczakowską, która jest w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tutaj od rana na start Polaka czekały dzieci i młodzież. Powiedz, co mówili po starcie naszego astronauty. No, uczniowie podkreślali, że było to dla nich wielkie wydarzenie, dużo lepsze od siedzenia w szkolnych ławkach. Dodali, że czują się częścią historii. To było naprawdę... I jak już została taka ostatnia sekunda, to ja byłam już taka zestresowana. No to naprawdę były wielkie emocje, bo po raz pierwszy w życiu mogłam zobaczyć coś takiego i przeżyć to. Jest duże wzruszenie, w ogóle cieszę się, że mogliśmy tutaj być i to widzieć wszystko. Sławo! A dokładnie 130 osób obejrzało wspólnie transmisję ze startu rakiety Falcon 9 w tych niezwykłych okolicznościach Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Więcej niebo po prostu tyle pomieściło planetarium. A wśród gości, którzy wspólnie oglądali tutaj start Polaka, był też premier Donald Tusk. Teraz do jutra do godziny 13 kapsuła z astronautami będzie na orbicie, później dokowanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i początek pracy, czyli kilkudziesięciu eksperymentów, które załoga przeprowadzi w ciągu 2 tygodni. I tyle. Martyna Szymczakowska, bardzo dziękujemy za relację. Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie. Główny Urząd Statystyczny potwierdził szybki szacunek Ministerstwa Rodziny. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5%, czyli o 0,2 punktu procentowego mniej niż w kwietniu. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska mówi, że sytuacja na polskim rynku pracy jest bardzo dobra, niemniej widać pewne ochłodzenie. Nie grozi nam jednak wzrost bezrobocia. Przed wzrostem bezrobocia chroni nas sytuacja demograficzna. Roczniki, które osiągają wiek emerytalny, są znacznie bardziej liczne niż roczniki, które osiągają pełnoletność i są gotowe podjąć zatrudnienie, więc i w tym roku, i w najbliższych latach podaż pracy w Polsce będzie się kurczyła. W takiej sytuacji, nawet jeśli popyt na pracę będzie mniejszy, to nie oczekujemy wzrostu bezrobocia. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostatu dane są jeszcze lepsze, co ma związek z inną metodologią liczenia bezrobocia. Tu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,3%. Taki sam wynik osiągnęła Bułgaria, a pierwsze miejsce Czechy i Malta z bezrobociem na poziomie 2,7%. Ceny prądu dla odbiorców indywidualnych będą zamrożone do końca roku. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała Polskiemu Radiu, że w budżecie zabezpieczono środki na dopłaty związane z mrożeniem cen energii. Wczoraj przedstawiłam panu premierowi oszczędności na różnych odcinkach tego programu mrożenia cen. Pozbieraliśmy jakieś 900 milionów złotych i z tych oszczędności chcieliśmy, by faktycznie przed sejmową przerwą wakacyjną podjąć decyzję i przeprowadzić jeszcze legislację przez Sejm. Ministra dodała, że w związku ze spadkiem cen energii w przyszłym roku mrożenie cen na dotychczasowym poziomie prawdopodobnie nie będzie potrzebne. Marian Turski będzie blisko zwiedzających Polin, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich. Mural przedstawiający Mariana Turskiego namalował Wilhelm Sassnal. Jak mówi Franciszek Bojańczyk z muzeum, po śmierci Mariana Tuńskiego w lutym trzeba było oddać mu przestrzeń w miejscu, które współtworzył. Zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zrobić, żeby Marian mógł z nami być. I w końcu wymyśliliśmy, że ta twarz Mariana będzie dla nas takim jasnym znakiem, jasnym drogowskazem. I dlatego poświęciliśmy mu mural. Jest na poziomie zero, na parterze, żeby Marian był blisko zwiedzających, był blisko nas wszystkich. Z muralu cieszy się Joanna Turska. To, że tutaj i z wewnątrz, i z zewnątrz będzie widać tatę. Także to jest jeden ze sposobów, którym chcielibyśmy właśnie, żeby ta obecność taty mógł być w jakiejś formie z nami. Oficjalne odsłonięcie muralu nastąpi w dniu 99. urodzin wybitnego działacza społecznego i historyka 26 czerwca, czyli jutro o godzinie 18. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polo Market. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polo Market. Niemal w całym kraju wietrznie, najsilniej wieje na wschodzie. Poza tym sporo chmur, choć są też chwile ze słońcem. Najchłodniej nad morzem 19 stopni, w centrum około 25, a na południu do 28. Pogody jest Polo Market. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polo Market. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest 11:06. Dobrego dnia. Zuzanna Olbińska, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski niezmiennie witają się z Państwem w programie, który do 12 jeszcze potrwa. Zaczniemy muzycznie od Cool Kids of Death sprzed paru ładnych lat. Pewien zwykły ktoś, cień na twarzy zbladł. Konsekwencje ma. ostatnia już godzina audycji Dobrego Dnia w Trójce, w której zapraszamy na koncerty odbywające się w ramach Music Week Poland. Będziemy też przypominać o tym, że przecież te koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej również mają miejsce. W najbliższy piątek o 18:00 Easy in the Black Trees i tutaj też jeszcze miejsca mamy, więc proszę się zgłaszać, kto ma ochotę. A w tej godzinie u nas jeszcze, jeżeli chodzi o stałe punkty programu, Terra Kultura między innymi, Agnieszka Opszańska z kolejną opowieścią kulturalną. Będzie też o 11:30 Anna Dudzińska i dobrze zaprojektowane i na samo zakończenie nasza proza w Trójce. A teraz Sharon Van Etten. Serpents, bardzo lubię wracać do tego utworu i myślę, że nie jestem w tym osamotniony. Terra Kultura już za chwilę, ale jeszcze sięgniemy po jedną nowość po drodze. To Leon Krześniak i Wiktor Dyduła. Gdy jestem w pętli i znam to miejsce już, gdy w sercu mętlik, a w uszach tylko szum, gdy coś mnie gnębi, brakuje kilku stóp, gdy jestem w pętli. Znów, znów, znów, znów pragnę z całych sił nie dotykać ziemi, lekkim jak powietrze być. Nie dopuszczę, nie chcę pozostać w mojej bańce. Wysoko obłoki dotykam nogą i tylko płynę z zachód czy wschód. Pop, pop, poplątałem słowa. W sumie lubię powtórki, który to raz biorę się w garść i nie umiem dorosnąć. Pragnę z całych sił nie dotykać ziemi, lekkim jak powietrze być. Nie dobudzaj mnie, chcę to zostać w mojej bańce. Nie chcę budzić się, mnie codzienność nie dopadnie. Pętliczek, czyli przypomnę, Leon Krześniak i Wiktor Dyduła, to dwójka młodych artystów, którzy działają na scenie od lat. Leon Krześniak między innymi jako producent, choćby, żeby nie szukać za daleko, nowego utworu Mroza, który też na antenie Trójki już się pojawiał. Zgodnie z zapowiedzią, czas na kolejną podróż z Agnieszką Wszańską. Terra Cultura. Relaks, beztroska, wyobraźnia, śmiech, sztuka, lokalność i sąsiedzkość. Tak właśnie będzie w tym roku wyglądał Bulwart Sztuki, który startuje już 1 lipca nad Zalewem Nowochódzkim w Krakowie. A w programie ponad 100 wydarzeń łączących teatr, film, literaturę czy muzykę. A my wskakujemy w program tegorocznego Bulwartu Sztuki wraz z Bartoszem Szydłowskim, dyrektorem Nowochódzkiego Teatru Łaźnia Nowa. To lato będzie sprzyjało przypomnieniu, że sztuka jest taką przestrzenią też właśnie budowania relacji w wymiarze no, pewnego luzu również, stworzenia atmosfery, która bardziej będzie wspomagała i katalizowała relacje sąsiedzkie, relacje między nami a mieszkańcami, że pozwoli się nam trochę wychillować, zabawić, pośmiać. W tym roku mamy taki cykl, właściwie mini festiwal komedii. Łukasz Maciejowski, który jest Państwu doskonale znany jako prowadzący u nas Akademię Filmu Polskiego, czyli polskie filmy plus goście, twórcy tych filmów, którzy przyjeżdżają do Was, rozmawiają z Wami, opowiadają o kulisach jej powstania. A do tego jeszcze drugi cykl filmowy. Kino nieme z muzyką na żywo. I tu arcydzieła niemieckiego ekspresjonizmu z Nosferatu, Symfonią Grozy Friedricha Wilhelma Murnaua czy Metropolis Fritza Langa na czele. A my przeskakujemy teraz na scenę, gdzie kosmonauci, fanfara awantura, koń, Magneto czy Hania Derej zaproponują swoje dźwięki? Muzykę z klimatów etno, porywającą do tańca, ale trochę w lepszym klimacie. Będzie jazz przecież, to będą różne gatunki muzyczne. Liczymy na to, że będziecie Państwo tańczyć. Są też noce przecież taneczne całe z DJ-ami, ale też trochę czegoś się nauczyć, coś poznać dodatkowo, spotkać się z twórcami, poznać troszkę inne smaki, inne odcienie kultury muzycznej. Mówię w tej chwili o muzyce, bo ona też najbardziej wyraźnie popycha ten letni program w stronę właśnie takiego chillu. Oczywiście, jak już przebrniemy przez tych 100 bulwartowych propozycji, to na pewno czeka na nas relaks. Zapomniano o dzieciach? Nigdy. Tutaj programowy czar roztoczy Jacek Dargiewicz. Ponad 28 wydarzeń kierowanych do dużych, małych, seniorów, juniorów, rodzin z dziećmi, ludzi, którzy chcą aktywnie spędzić wakacje nad Zalewem Nowochódzkim. Początek każdego tygodnia bulwartu będziemy zaczynać na sportowo. Zapraszamy na zajęcia jogi w plenerze, które mam nadzieję, że nastroją na cały tydzień wszystkich uczestników. Później mamy też zajęcia dla dzieciaków, Niezła Sztuka, w którym to dzieci poznają trochę lokalnych artystów. Program dziecięcy to jest bardzo ważny element, rodzinny wręcz. Będzie kilka znakomitych spektakli. Kuratorką tego programu jest Dagmara Żabska. Mnóstwo warsztatów. Naprawdę będzie można coś fajnego z dzieciakami zrobić, pokazać im tak zwany teatr z rozmachem. Z rozmachem, którym będziemy zarażali nieograniczoną wręcz wyobraźnią. To są spektakle po prostu znakomite. Będzie kilka znakomitych spotkań, warsztaty kulinarne, wybitne postacie polskiej kultury, jak m.in. Anda Rottenberg czy Maja Ostaszewska, gdzie będzie można porozmawiać z nimi trochę trochę na różne tematy, nie tylko stricte artystyczne, nie tylko bardzo ambitne, ale takie bardzo popularne, można powiedzieć, zbliżające nas do kręgów, że powiem, wysokiej kultury. Jest naprawdę taka oferta nietuzinkowa, niecodzienna. W ogóle nie nazwałbym jej awangardową, po prostu wykonaliśmy pewną pracę, że pokazujemy rzeczy bardzo wartościowe, a równocześnie mające siłę przyciągania i wspólnej zabawy. Czyli po prostu Bulwart Sztuki w Krakowie. To już od 1 do 31 lipca nad Zalewem Nowochódzkim. A ja zapraszam. I my zapraszamy oczywiście do podcastów, gdzie pozostałe odcinki Terra Cultura można znaleźć, ale też w piątki. Zapraszamy od 13 do 15 na tę pełnowymiarową Terra Cultura, czyli dwugodzinną audycję Agnieszki Obszańskiej. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek cyklu i słuchamy. Jasmine Lacey, Ain't I Good For You. Everybody wants that first slice, the cherry that sits on top. Seems like God gave you that first prize. Now I know you wouldn't miss that shot. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you. Put you in neon lights, didn't I? Damn right. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you start. Yeah. Ain't I good for you? I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better. Jasmine Lacey na 23,5 minuty po 11. O 11.30 zgodnie z planem kolejny odcinek cyklu Anny Dudzińskiej. Dziś Ray i Charles Imsowie, nie Ray Charles, tylko Ray i Charles pojawią się w jej opowieści. Wracamy za chwilę, zostańcie z nami. Hey, I'm Yanis from Falls and Yanis in the York and you're listening to Troika. Long days, tall rum, it's clementine in summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Trouble playing games through the waves. I hear your name.

Przydałby się remont w domu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! A co tam w Carrefourze? Wyprzedaż na maksa! Wyjątkowe okazje w obłędnie niskich cenach. Wszystkie walizki aż do 30% taniej. Wybieraj spośród różnych wzorów i kolorów. Oferta ważna do 29 czerwca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia i audycja Dobrego Dnia. Jeszcze przez niespełna pół godziny. Tak jak zapowiadaliśmy, dziś w historii Anny Dudzińskiej, koncentrującej się oczywiście co tydzień w naszym programie na architekturze i dobrze zaprojektowanych przestrzeniach, dziś Ray i Charles Eamesowie. Nie ma historii współczesnego projektowania i architektury bez nich, a w XX wieku zaprojektowali fotele, krzesła i meblościanki znane na całym świecie, nawet jeśli ich użytkownicy nie wiedzą, spod jakiej ręki wyszły. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Ray i Charles Eamesowie. Wymieniani jednym tchem. On architekt, projektant i plastyk. Ona projektantka. Czasem przedstawiana jako asystentka. Pewnie można by pomierzyć wkłady pracy tego twórczego małżeństwa w projekty znanych meblościanek, foteli i domów, ale dzisiaj o czymś innym. Okazuje się, że znakomita para architektów, designerów, projektantów mebli, Charles Eames i jego druga żona Ray Eames z domu Kaiser, mają właściwie trzy epizody związane z naszym krajem. Eamesowie byli w Polsce. Ciekawe, prawda? Posłuchajmy Ryszarda Nakoniecznego, historyka architektury, który śledził te polsko-amerykańskie związki. Było to dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, ponieważ prowadząc zajęcia z historii architektury wnętrz i mebli, gdzieś tam w tym XX wieku nie mogłem nie powiedzieć czegoś o Eamesach. A potem okazało się, że znalazłem wzmiankę, że Owen Gingerich współpracował z Charlesem Eamesem i razem byli w Polsce. Koncern IBM zdecydował się uczcić 500. Rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i Charles Eames zaprojektował im wystawę na ten temat. Projektanci w 1972 roku pojawili się w Toruniu, by zdobyć materiały na wystawę. Ale nie mówilibyśmy o tym zdarzeniu, gdyby nie sława samych Eamesów. What is your definition of design, Mr. Eames? Furniture. Most people know them for furniture, absolutely. And if they don't know who they know the furniture when they see it. It's a design icon in the collections of some of the world's most major museums. No właśnie, najbardziej znane krzesła XX wieku. Stoją nie tylko w domach ludzi mieszkających w Stanach, Szwecji czy Japonii, ale prezentowane są na muzealnych wystawach, podobnie jak meblościanki i fotele. Znani designerzy dostali też zlecenie na projekt wystawy o Mikołaju Koperniku. Dotarli do źródeł, zobaczyli, co zobaczyć w Krakowie tylko można, czyli dzieło o obrotach sfer niebieskich. Do Krakowa najpierw, do Biblioteki Jagiellońskiej, która przechowuje właśnie ten rękopis tego dzieła. Sfotografował również miasto. No i te elementy nie tylko znalazły się na tej wystawie w Nowym Jorku, przy Madison Avenue, tam znajduje się do dnia dzisiejszego siedziba koncernu IBM. No i tam w 1973 roku zaistniała ta wystawa, którą przygotował Charles Eames. W 1973 roku powstał film. Można w nim odnaleźć kadry z podróży po Polsce. It was close to the northernmost coast of Europe in the city of Torun. The birthplace of Nicholas Copernicus. Polska lat 70. naprawdę musiała robić wrażenie na przyjeżdżających z Ameryki. Więcej Eamesów w Polsce? Proszę bardzo. Drugi epizod jest związany z 200-leciem Stanów Zjednoczonych i tutaj właściwie przyczyną było to, że Polacy brali udział w budowaniu tożsamości nowego narodu, prawda? Czyli Kościuszko i Puławski. Koncern IBM również był udziałowcem takiego przedsięwzięcia. Wystawa przyjechała do Warszawy, do Muzeum Narodowego. Było to w 1975 roku. No i całą wystawę oczywiście przygotowali Charles i Ray Eames. Ryszard Nakonieczny, jak prawdziwy naukowiec, wyśledził jeszcze jedno przecięcie się losów znanych projektantów z Polską, konkretnie z Katowicami. Na stronie Eames Office znalazłem też taką adnotację, że w 1979 roku, już niestety po śmierci Charlesa Eamesa, Ray Kaiser wysłała na Festiwal Filmów Naukowo-Dydaktycznych do Katowic film Power of Ten, czyli Siła Systemu Dziesiętnego. To taki słynny film, który właśnie zrobili. Film nie dostał nagrody. To były inne czasy i inne preferencje. Nie dostał żadnej nagrody. Szkoda. Nagrody dostawały filmy, które pokazywały produkcję różnych materiałów. No ale musiał być tutaj pokazany. Więc jest to trzeci epizod. Ale ostatnio nawet znalazłem ten czwarty, taki może nie do końca z Polską związany, bo Charles Eames w 1968 roku zaprojektował specjalne krzesło, a właściwie to jest właściwie leżanka, la chaise, który nazywany jest również Billy Wilder. A okazuje się, że jego przyjaciel właśnie, Billy Wilder, urodził się w Suchej. Zresztą Sucha to celebruje do dnia dzisiejszego. W Muzeum Zamkowym znajduje się ekspozycja jemu właśnie poświęcona, a również na rynku jest tablica pamiątkowa poświęcona Billiemu Wilderowi. Więc jest również niewielki czwarty wątek związany z Charlesem i Ray Eames. Sucha Beskidzka. Piękna miejscowość. Do dzisiaj dumna jest z tego, że urodził się w niej znany amerykański reżyser. Proszę zerknąć na trójkowe strony i sprawdzić, jak wygląda zaprojektowana przez Eamesów leżanka nosząca jego imię. Tutaj także odsyłamy do podcastów Dobrze Zaprojektowane i Anna Dudzińska, dziś Ray i Charles Eamesowie. Bardzo dziękujemy. Ciepłych miast już na karku czuć ich wiatr, choć nie widzę stąd. I'm

fragment 11. Tego dnia w świetlicy Polskiego Związku Niewidomych przygotowywano się akurat do cotygodniowego spotkania literackiego. Tym razem jednak sala, podobnie jak dziesiątki innych miejsc na wieść o przybyciu ulubionego lektora Bohdana Zalewskiego, wypełniała się po brzegi na długo przed wyznaczoną godziną. Nie mogąc dojrzeć radiowego kolegi, Ksawery zagadnął o niego młodego człowieka stojącego przy wejściu. Pewnie jest w kadrach, prosto korytarzem, to będzie 10 kroków, potem w lewo i czwarte drzwi po prawej. Tylko uważaj, bracie, na próg. Dopiero potem Ksawery zorientował się, że tutaj to niewidomi prowadzą widzących i nagle zafascynował go ich świat. Postanowił poznać go z ich perspektywy. Zgłosił się do Jerzego Bokiewicza, znanego spikera, który pracę w radiu rozpoczynał jeszcze przed wojną, a teraz udzielał swojego głosu także niewidomym. Ten polecił Ksawerego i już w kolejnym tygodniu to Jasiński siedział na wprost kilkudziesięciu niewidomych, którzy chcieli posłuchać fragmentów powieści Jane Austen. Zdał sobie sprawę, jak podobne doświadczenia towarzyszą jego pracy w radiu. Tam przecież jego słuchacze też go nie widzieli. Spodobało mu się nie tylko to środowisko, tak otwarte, wdzięczne i chętne do słuchania kolejnych książek, ale także atmosfera panująca w świetlicach PZN. Wszyscy zachwycili się możliwością zrobienia czegoś, czego nikt wcześniej w Polsce jeszcze nie dokonał. Niewidomi potrzebowali książek. Tymczasem nie było sprzętu, miejsca i oczywiście pieniędzy. Wszystko trzeba było wymyślić i zorganizować od początku. Kilka dni później Ksawery szedł tym samym ciągiem korytarzy, którym wcześniej poprowadził go niewidomy mężczyzna. Szumnie nazywane studiem dwa pokoje biurowe mieściły stanowisko lektora i reżyserkę. Ksawery rozejrzał się po pomieszczeniu oddzielonym od studia nagraniowego dźwiękoszczelnym oknem. Dla wytłumienia dźwięku ściany obwieszono grubymi, brązowymi zasłonami, przyniesionymi prawdopodobnie z czyjegoś domu. Na stoliku realizatora dźwięku stały polskie magnetofony Melodia oraz KB100, do tej pory używane jedynie do nagrań amatorskich. Jak wyjaśniono Jasińskiemu, komunikacja ze studiem będzie się odbywać za pomocą sygnalizacji świetlnej lub, jeśli ta zawiedzie, tradycyjnie przez uchylone drzwi. Pierwsze egzemplarze nagrywane były jeszcze na taśmy szpulowe, wielkości talerza, których można było słuchać tylko na specjalnych, wielkich i ciężkich magnetofonach. Ale i tak przedsięwzięcie to sprawiło słuchaczom wielką radość. Sygnaturę z numerem 1 w nowo powstałym katalogu książek mówionych Biblioteki Centralnej PZN nadano symbolicznie książce Popiół i Diament, czytanej przez Ksawerego Jasińskiego. Od tej pory Ksawery z wielkim przejęciem czytał kolejne książki. Nie były to nigdy popularne romanse, ale klasyka różnych gatunków i największe dzieła literackie. Przyszedł też czas na nowości, jednak tylko sprawdzone i godne polecenia, z coraz większym zapałem odkrywane przez środowisko niewidomych. Produkcja nagrań zaczęła przyspieszać, bo do czytania zgłaszało się coraz więcej profesjonalistów z Polskiego Radia i telewizji, a prace nad kopiowaniem książek czytanych przyspieszyły. Nagrania mogły być powielane i wysyłane do oddziałów PZN w całej Polsce. Wkrótce też nastąpił szał wypożyczeń. Każdy chciał posłuchać najnowszych książek, choć w pierwszej kolejności w okienku bibliotecznym pytano, czy są może jakieś nowości, które nagrał Ksawery Jasieński? Swoim nazwiskiem firmował on najlepsze pozycje literackie. Czas oczekiwania dochodził nawet do kilku miesięcy, a wracające tytuły natychmiast trafiały do kolejnego słuchacza. Książki mówione odpowiedziały na potrzeby wszystkich osób z problemami wzroku, bo nie każda z nich znała alfabet Braille'a. Ci, którzy stracili wzrok w dorosłym życiu, nie zawsze byli skorzy do nauki skomplikowanych układów pisma punktowego. Polegali najczęściej na słuchu i dlatego możliwość wysłuchania książki była dla nich powrotem do literatury, nierzadko stając się sensem życia. Po pewnym czasie Ksawery, widząc, jak wiele osób czeka na propozycje czytane jego głosem, zaczął odwiedzać studio nagraniowe jeszcze częściej. Zdarzało się, że nawet 2-3 razy w tygodniu, a kiedy na książkę czekano z wielką niecierpliwością, przychodził do studia niemal codziennie. Najpierw 2 godziny nagrania w jednym studiu, potem chwila odpoczynku, kawa i przejście do drugiego studia. Zdarzało się jednak, że podczas czytania Jasińskiego zaczynał morzyć sen. Zresztą ze wszystkich prac, które do tej pory wykonywał, długie i monotonne czytanie na głos było zajęciem najbardziej wyczerpującym dla organizmu. Mówił wówczas do realizatora: Krzysiu, ja się odrobinę zdrzemnę. Oczywiście, Ksawery, to ja skoczę na fajeczkę. odpowiadał Krzysztof Oczkowski, wieloletni realizator dźwięku, z którym znali się jeszcze z czasów pracy przy Myśliwieckiej. Wspaniale, to widzimy się za 10 minut. Ksawery odkładał książkę i momentalnie zapadał w twardy sen, siedząc w swoim fotelu przy mikrofonie. Marta Kawalec, ten głos, Ksawery Jasieński. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Arkady. Zapraszamy i polecamy. Całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek naszej prozy. No i powoli zmierzamy do końca, bo już tylko 8 minut pozostaje do południa. Wspólnie spędzone 3 godziny dziękuję. Zuzanna Olbińska, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Na koniec coś od Depeche Mode, z tych klasyków. Zostańcie z nami, za chwilę serwis Trójki, a później muzyczna poczta UKF. Można już wymyślać utwory, które Państwo zamówią. Do usłyszenia.